أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذر عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا دا نهم سفارة دا سورة أعراف دي آيات نمبر 157 يوصل وپندوس دا موسى عليه الصلاة والسلام واقعة شروع اغا ختم شوا وصدی زینا اللہ رب العزت ذکر کئی بھائی ذکر کرو چی اللہ میں ربانو فرمائے چی زمان رحمت ہر چاہتا رسید لے شیطان ہم خوشحال شو چی زا زمپدی کراغلم اللہ میں ربانو فرمائے چی نانا یتقون لاغ چاہتا پارا مقرر دے چی سو زمان یریی بنی اسرائیل انور متنا اگر یہودیان چی مونگم پکیو ننا اگر کسان چی اغت دی نبی علیہ السلام تابیداری و فدبان ایمان را وڑائی در تدقی ذکر کئی الَّذِينَ اَلْكَسَان يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَمْ چی اغت تابیداری کئی در پیغمبر النبي ذا خبرون کی ذا خبر ورکون کی دلتا نبی ذکر شو رسولم ذکر شو یعنی دا بر سره تعلق دی زم ما رحمت باغ چا ترسی چې هغه د نبی علیہ الصلات والسلام تابعدار نبی او رسول ذکر شو فرق څه دی دوانو کی چا ته معلوم دی څه دی رسول هغه دی چې هغه تیرات شي کتاب ها او نبی بیا ته شان صحیح پیغام تکمه ها ماشاءالله. پیغمبر پیغمبر دا د انبیاء ذاتی صفت ده او رسول ورته هله وی چې کله ورته کتاب میلاو شي ډیوټي ورته میلاو شي نو بیا رسول شي. نبیان ټول د وحنا انبیاء کرامي خو چې کله ورته کتاب راشي ډیوټي ورته میلاو شو نو دنه رسول جوړ شي. لکه حدیث کې راځي چې آدم علیه السلام په میز او بود خټی کې وو او کنتو نبی یا اگر جا حدیث زید ده و ایزا نبی اون پا آغا وقتی نو نبی دا وقت نا آغا نبی خوچی کلا ور تا دیوتی میلاو شی نو بیا رسول شی. لکا پختون مونگا طول پختانای دی خو پختون که دیسو غایل مو که علیم شی نو آغا مولای سیب شی آغا دا وقت نا پختون یی خروست تی مولای سیب جور شی دقا مثال ده. فرمای الذین کسان یتبعون الرسول چه تابعداری کوي د رسول الذین دا خبر ده مبتدا مقدر ده هغه هم ده نو داسې بشي هم الذین دا کسان دی هغه کسان یتبعون الرسول چې تابعداری کوي د رسول النبی آغا نبی چی ده دیشان هستی دام الامی آو چی امی ده یا ده نبی مانا خبرون که الامی پاک باز امی منصوب بزوی ام لکا چی ده مور نپیداشی او پاکی دق شانتی پاک باز الامی آغا یجدونه یعنی دا کسانو دا پارا زما رحمت رسیدل دے زما رحمت دا دا سڑی دا پارا رسیدل فی دا دین بی تبیداری لذوی اللذی آغا یجدونه چی بیمونده دسخا مکتوبا لکل شوی عندهم في التوراة دي سرعو فتوراة كي والإنجيل أو فإنجيل كي يعني ده دي قرآن حوالا ده دي نبي آخر زمان حوالا آغا ده دي بني إسرائيل سرع ده دي مخي يهوديان سرع نصارع سرع آغي تقبطوا ده آغي پا كتابونو كي راغلیو ندلتا وی الَّذِي هَغَا يَجِدُونَهُ چِ بِمُنْدِهُ دِيُو مَكْتُوبًا لِكَلَ شَوِ عِنْدَهُمْ دَ دِيُو سَغَا فِي التَّوْرَاتِ فَتَوْرَاتِ كِي وَالْإِنْجِيلِ اَوْ فَيَجِيلِ كِي يَمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ حُکَمْ بَكَي دِيُو تَا فَنِي كَي بَانْدِي وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ مَنَا كَي بَادِيُو دَا امنهیاتنا دمنکراتنا ویحل لهم الطیبات او حلال کیبا پدیو باندی اغا پاک چیزنا ویحرم علیهم الخبائث او حرام ایبا پدیو باندی اغا پلی دم جازیدی یعنی تی بیان کون کشا یعنی دمانا چی بیان کواد دی چی دا حرام دی دا پلی دی نظر و نیاز دا غیر اللہ یا آغا شیچ اغا پسور مائدہ کی ذکر شوی دی دا شی حرام دی دا حلال دی تصریف بیان کوا نور کار دا اللہ میرا بان دی چا اللہ سا حلال کری آغا دا اللہ دا طرف نبرازی تصریف بیان کوا ویحلو لهم الطیبات او بیان بکی دا دی خبری چی حلال دی آغا چی پاک دی ويحلوا او حلال البيان بكيد حلال لهم الطيبات تريد فراج باكي ويحرم عليهم الخبائث او حرامي با فديو باندي دا فلت سيزنا يعني كم شهد فلت داغي بيان بورتكين ويذاو عنهم او لري بكيد دينا اسرهم اغبو جنا والأغلال التي أو سزاگانيا كانت عليهم چوي پدي وباندي. علماء کرام پدي دي کی واقعا ذکر کوي. یو یهودی عالم دے نوف بکالی نمی دے مسلمان شو اولا یهودیت کیو بیا روستا ایمان روڑ مسلمان شو دا وی وی انتلقا موسی بی وسادت بنی اسرائیل موسی علیہ السلام دا قبل قوم مشران سرا لارو فنا جاو ربو فقال موسی دا قبل رب سر قبری کولی موسی علیہ السلام و سلام او دا اغسر سره مشران ور سره و بنی اسرائیل جرگه الله مهربان خو را بوتلا الله ور تول فناجاه ربه فقال اني ابسط لكم الارض زد تاسو د پارا د زمکا پرا هوما طهور و مسجد هر ځای بستاو د پارا پاکی او جماعت بې یعنی هر ځای کې تیمون بواله شي کم دے کی مانزر ٹیمی جماعت نشتے ماندتا بود رہی ہے یو سلون حیث و ادرکتم الصلاة کم دے کی جتا منز تیمراغ منز بکے الا فی حمام او عند مقبرت پا حمام او مقبرکی نو یعنی مانزر و اخراغ کم دے کی بس منز بکے جماعت تل لازمی بنائی چو جماعت نشتے جتا منز فریدی نا دا بنائی دویم دا دوی می دا خبر آورتا وکڑا چی تجعل السکینت فی قلوبکم تسلی و رحمت بستاس و زلونو کی که دما سوچ دیده امیر سیب سوچ دیده سوچه با که دم بس زلونو کی دیکھ پتا و جو کول کنا کم دیتا سوچونو کی تلی دی تسلی و رحمت با استاس و زلونو کی که دم و اینی انزلو علیکم التورات تقرؤونها علا زهر السنتکم و اذا بتاسو لتورات درکما تاسو با آغا پا یادو باندی یادو رجالکم و نسائکم و سبیانکم سڑی هم زنانا هم ماشومان هم کل بے پا یادو باندی یادو بن اسرائیلو سوکلو بن اسرائیلو جواب آورا آغوی ویلا نصلی اللہ فی کنیسا و امونگا منز نکو مگر پا کنیسا کی اذا مونگا کم عبادت قانه جماعتی اغیی که با منز کهو دین علاوه زکا چه دا عزت زی اغا جماعت تی حل تی بای منز کهو هر زی مونگا منز کهول نگوارو دا بیدا بیدا او گورا اللہ ورد سویلو دا دیو جواب داو بل دا بن اسرائیل داویلو چه لا نجعلو سکینتا فی قلوبینا مونگا قل ازنونو که اغا تسلی اغا بودول نگوارو فیادو یا نیادو ولی وی که پا یادو باندی مونگا یاد کرا دا ازلو تمکوز کرو نو دا ازلو خودی شده چی دا لکه دا مطلبه ده وی مونگا دا قرآن چی کم ده دا تورات دل بایو سندق جور کو او دا با پا محفوظ زی که پت رو تی دا پا دیسی دا بیادا بای پا ده که پار زی که نگدو سندق باورن جور کو پا غی که با پرو تی و دا ضرورت پا وقت که برا کلو او دیتا با مونگا صرف گورو او نور دیس یارده که خوراوله نشوارده که نشوهله دیده خبره وکلا پا یادو بنده ازرکا نیادو که پا یادو یاد کنو صرف جبا بمخوزیگی لسونو عمل چرتلا لخو چرتلا لغیق سواب بیزایر شو پا دره هلو آبانو تاو برا اغا سترگو اغا عبادت چو ناغم نال ختم شو نو اللہ مهربان سو فرمائل قال الله فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اللہ میرا بانو پر مجدابا زدہ کسانو دا پر مقرر کما دی سوک زمانہ ایریگی دا درجہ بزا آغا چالا ورکوم چی زمانہ ایریگی یعنی امت دا نبی علیہ السلام زمکا بور لجمعات وگرزوم ہر زی بید حمام و دا مقبرین و دا بیت الخلانا پزلونو کی باور لا تسلی کی دما کتاب باور راولی گم پیادو باندی بے یادائی دا صفات بزا اغیل ورکما چی تاسو نغواری موسیٰ علیہ السلام او فرمائل اجعلنی نبی یهم اللہ مربان ما خود اغی نبی جوڑکا چی دا صفات والا امد دینو ما دا اغی نبی جوڑکا اگا اللہ میں ربان ورد او پرنا چی ان نبیهم منهم نبی بداغی نئی تداغی نبی نئی تغییر قام نبی موسی علیہ السلام یو فرمایل ربی اخرنی حتی تجعلنی منهم تمہارا با ما روز تک چیز خواه اومد کی راشم کنم اللہ میرا بان ورطا او فرمایل چی نا تبا پا اومد کیم نرازی ستان با زمخ کی مخی روخ قبست کوم آغا با اینکا لن تدریکوهم موسی علیہ السلام تغییر ترشی رسیدلی طلب ملک مکی رازی موسی علیہ السلام گیله وکړه زما ربا جیتو بی وسادتی بنی اسرائیل ربا ما بنی اسرائیلو جرگه تا ترا وستی وا سکیمونا می گفتل ما ستانا دا پل اومد دا پارا آقا حسانیانی گفتلی وغا تا بل اومد لور دینواتی ما را وستی وی وغا تا بل اومد لور کلی اللہ او فرمائی چی ستا اومد نگواری ما ستا اومد لور کستا اومد نگواری نو دغه مولا نو پی بکالی اغا دا خبر کری دا اغا وی وی احمدو ربکم الذی شهد غیبتکم تخپل رب صفات بیان کری چی تاسو لا نوی او ستاسو صفات بیان کری دی دا اغا رب صفات بیان کری ستاسو درجات بیان کری دی اغا دا موسیٰ علیہ السلام قوم تا و اخذا بسهمکم او آغی آغی سیر آواغست و آغی تاسو لدر کرا آغی دی محروم آبادی شو در روایت جریر دلیس ابن ابی سلیم او آغی در شهر ابن هاشم نقل کرده در وشان در روایت آغا حلیت الاولیاء شپگم جل 48 نمبر صفحه که آغم دیکر کرده مطلب دا چی دا دعا آغی کری و او من رشوا دا دی امت دا پارا نزلت وی الذین آقسان یتبعون الرسول چتاب داری قید دی پیغمبر النبی آجاب قبرون کے دی نبوا یو رویت کرا دی لا تسلو علی النبی ملا علی قاری رہی مولا دی کر کئی چپو چت زی مدمکوی وڑغون تی دی رئی دا پاگبانی مدمکو آولی تسلی نکیگی آغا توجو خرابی المکان المرتفع نو آغا نبی دی چوچتو درجاتو علام الامی یا خبر ورکون که دی الامی چی نلوستون که دی یعنی لوستلو علا ندی یا پاک باز دی داتی پاک دی لکد امور نجی پیدا شی لیکل ور لنورزی یا پاک باز دی اللہ دی آغا یجی دونو چی بیامون دے کئی بیامون دیو دیو مکتوباً لکل شویندہ ہم دیو سخا فی توراتی فتورات کی ولی الجیلی پا انجیل کی یا مروم بالمعروفی او حکم با کئی دیو تا دخل کارونو وینہا ہمانی الملکر منقی با دیو دا منیاتونا ویحلو لهم الطیبات او حلالی با دیو دا فرا اغفا چیزونا ویحرمو علیهم الخبائس او حرامی با بدیو بندی و پرستی دونام تشریحو دا دیکار نو یعنی حرمت ور تخایبام و یدوانهم او لری بکی دا دیونا اسراهم اغا بوجونا دا دی اغا درانا بوجونا اغا درانا اقامات وگورا پنزوت منزونو نراغلل پینزوتام والاغلال اللتی دا میراج پشپا بندی نبی علیہ السلام برا تلے بے پنزوت منزونو تو منزونو پانزوس منزونو چی کل واپس راتا موسیٰ علیہ السلام اللہ آغا نبی علیہ السلام تا وی امت دا پار دی سر اوڑو وی پانزوس منزونو وی کم اکا نیشی کولے زما امت تا تیار راتلا غیدانشو کولے تلو راتلو تلو راتو پینزو تر آور رسید موسیٰ علیہ السلام ور تا وی دا کم کا آغا وی شرم را دی شرمی گم نور نشم ورد لے موسیٰ علیہ السلام دا دی امت دا پار دا سانی آغا کوشش کرے رے وَيَدَوَانَهُمْ نَلَّرِ بَكِ دَدِوْنَا إِسْرَهُمْ أَغَبُوا جُنَ دَدِي وَالْأَغْلَالَ الَّتِي نِكَ بَابَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دا غب خوابان نبی علیہ السلام را تیریگی نبی علیہ السلام تا آغا ابراهیم علیہ السلام ورتوئی وَيستانن در رب سر خصوصی ملاقات دی وَي وَرْتَعِ نِسْتَتَعْتَان تَجْعَلَهُ فِي أُمَّتِكَ وففعل چه سمره دی تا قدید اقبل امت دا پار استعمال که کوشش وکا تا دی امت پا غم که ابراهیم علیه صلی اللہ علیه سلام هم آغا تا آغا سپارشو نکلی دی فرمي والأغلال التي أو صدقاني ما كانت عليهم أغشوي فديوبان لي ابن سينا أغوي وإذا ديو مد ديننا بلغور ديننا دينا غلي ترقيامتا فوري ببلغور رانشي أغا صدقاني والأغلال التي كانت عليهم أغا صدقاني تيوي فديوبان لي فالذين نعكسان آمنوا چيمان رولو به بدسرا وعزروه او مرغسته وقرا ونصروه وامداده وقو واتبعوا النور الذي تابداري وقرا درناها انزل معه چدتا نازل قرشوه ده انزل چه نازل قرشوه ده معه لدسرا اولئك هم المفلحون نو دا کسان دیو دی کامیاب خبر ہے تصور ما قل ورتو یا ایوہ الناس اے دا تمامی دنیا خلقو انی رسول اللہ ز رسول یمد اللہ علیکم تاسو تا جمیعان طولو تام الذی اللہ وغزاد دے لہو ملک السماوات چه اغا دا پار اختیار دا اسمانونو ده والارض او دا زمکی لا اله الا هو نشت ده لایق دا عبادت مگر دقه یو الله ده یحیی جون ورکی و یمیتو او مرگ ورکی فا آمنو بالله نو ایمان راوڑی فا یو الله بالی و رسولی او فرسول النبی چا نبی دے الامی چا امی دے الَّذی آغا یؤمنو باللہ چی مان براوڑی تاسو فیو اللہ باندی یقین بزاتی فا اللہ باندی و کلماتی او دلہ پا حکمونو باندی و اتبعون تابداری و قید دا لعلکم تحتدون دا دید فارا چی تاسو پس ملار شئی بس دی بس بس بس الذین آکسان یتبعون الرسول چی تابداری قید رسول النبی آد نبی الامی اللذی امی آغا یجدونهو چی بیمون دیو دیو مکتوبا لکل شوی ایندهم دریو سخا فی التورات والانجیلی پا تورات انجیل کی یا مرهم بالمعروفی چی امر بکی دیو تا دنی کی وینهاهم عن المنکر او منکی با دیو دبدونا ویحل لهم الطیبات او حلالی با دیو تا دغا پاک چیزنو وَيُحَرِّمُ حَرَمَيْ مَا بَدِيُبَانِ الْخَبَائِثَ فَلِتُ وَيَذَوَانُهُمْ لَرِكَيْ بَلَدِيُنَا إِسْرَهُمْ عَبُوجُنَا دِيُو وَلَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَسَدَقَرِ عَاشِ بَدِيُبَانِ دِيُوِ عَدِيَانَ وَسَمُدِيَانُ وَلِتِكَمَوِي فَالَّذِينَ آمَنُوا نُبَسَاكَسَا جِمَانِ رَوَلَنَي بِهِ بَدِيَ نَبِي بَانْدِي وَعَزَّرُوهُ وَمَلْغَرْسَيْ قَلِدَ عَدَدَمْ وَنَصَرُوهُ وَإِمْدَادِهِ وَقَدَدُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَوْ تَبِدَرِي وَكْلَا دَرَنَاهَ غَمْ اُنزِلَ مَعَهُ چِ نَازِلْ قَلَيْشِوِ دَيْدَي نور قرآن تا نور وی پا سور نیسا کی مرتبی لیو سور مائدہ کیم دلتا سور تقابل کی سور شورا کی پا دی کی قرآن تا نور وی تورات و انجیل ندا وشو ندی ووانو خلاصا آغا یو قرآن دے قرآن تا نور وی واتبع النور الذي نتاب داری وقا درنا آغا انزل ماهو چی نازل کرشوی دا ماهو متعلق دا واتبعو دے ماهو اے ما اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والعمل بسنتی دا سی معنی کوا واتبعو تاب داری وقی نور الذي درناها انزل معه في نازل كليشور معه سرد تابداري دا پیغمبرنا تفسير مدارك دامانا كي اولئك هم المفلحون يعني لدي قرآن تابداري وكا معه سرد تابداري دا نبينا اولئك هم المفلحون دا قسان كامياب دي قل ورتو يا ايها الناس اذا تمام دنيا خلقو اني رسول الله اليكم جميعا ز رسول يما ز استاد د الله یما تاسو ټول تام دیو جنا هغه مباح خبرې چې وایي علماي کرام ذکر کوي حدیث کې راځي چې مباح خبرې کینو پای کی دا قران د الله د کتاب دغه د نبی تذکره کوا کاغه تا ونه کړه نو چې خور شي پاسې دی داسې پاسې دی لکه مردار تناسی او پاسې دی نو هغه مجلس دعا دار چې پاسې سبحانك اللهم وبحمدک واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک دا وایا هغه مجلس کفاره دادا الذي الله عزاد له ملك السماوات والارض على پر اختیار د اسمانونو د ځمکې دی لا اله الا هو نشته لا عبادت مگر دا وایا والله دی یحیی و یمیت جن عمر ور کوي فامنوا